राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 15 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम। देखो भाई, सत्संग आप करते हो और सत्य को चाहते हो तो गीता का यह सिद्धांत है कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। गीता भर में सबसे श्रेष्ठ श्लोक है इस विषय का। केवल वाला अनुभव अपने अपने विषय का एक एक विषय के मुख्य मुख्य श्लोक है। तो वासुदेव सर्वम सबका कल्याण है, सबका ही। तो इस बात को सबको मानना चाहिए। और कई सिद्धांत मिलते हैं, भागवत का मिलता है, गीता का मिलता है, उपनिषदों का मिलता है। भागवत मत्त परतर नान्यत गीता कहती है, मत्त परतर नान्यत किंच धनंजय। एक कर्म सा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्री अहम एव न मत्तो न्यत बुद्ध मंजसा। भागवत कह रही है अंश गीता में, भागवत में अंश गीता है उसमें। अहमेव न मत्तो न्यत। अपनी धारणा हुई है कि मनुष्य है मनुष्य, पशु है पक्षी है, जड़ है चेतन है, पहाड़ है वृक्ष है, नदियां है, कई है। परंतु गीता कहते वासुदेव सर्व। एक कृष्णा उदात्त सिद्धांत है, कितना बढ़िया सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है। ये तो बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। राग द्वेष भीतर रहते हुए शांति नहीं मिलती, राग द्वेष रहते हुए शांति नहीं मिलती, इससे शांति मिलती है। सर्वमान्य सिद्धांत है वासुदेव सर्व, सब परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। इस सिद्धांत क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा के सिवाय कुछ चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। परमात्मा ही है सभी विश्व में। भाई भाई का सिद्धांत विशेष माना गया है कि अंग्रेजी विद्या में सब भाई ही भाई, या भाई नहीं इष्ट देव सब। हिंदू धर्म में ये विशेषता है, और धर्म में हो तो आप बता रहे भाई, आप पढ़े लिखे हो। हिंदू धर्म में ये है कि वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, सब परमात्मा परमात्मा है। ऐसा सिद्धांत मिलेगा नहीं, इतना बढ़िया सिद्धांत है। एक और बात बतावे, इतना सुगम रास्ता मेरे को पहले नहीं मिला है। इतनी सस्ती चीज, सुगम चीज सबके लिए, पढ़े लिखे अपढ़ है उनके लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए बढ़िया बात है। ये बात विशेष मिली है हमें कि परमात्मा को मानने के लिए भविष्य नहीं और क्रिया नहीं, पदार्थ नहीं। कोई पदार्थ नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, और भविष्य नहीं है। अभी अभी अभी तत्काल सब परमात्मा है। जैसे गंगा जी मानने में, गंगा जी अच्छा इतने मात्र से गंगा सिद्ध हो गई, ऐसे ही ये परमात्मा का स्वरूप है। इतनी बात नहीं, सिद्ध की बात एकदम। अब भाई बहनों के लिए बड़ी सरल बात है, और ये भविष्य है ही नहीं, तत्काल तत्काल ही एकदम ही। ऐसी बात हमें तो भाई पहले मिली नहीं है, पहले विचारों में मिली नहीं है, पुस्तकों पढ़ी, पुस्तकों पढ़ने पर भी ऐसी बात हरे जगह मिली नहीं है कि भविष्य है ही नहीं, वर्तमान में ही है। क्यों है? कि वास्तविक बात है, वास्तविक जो बात होती है वो वास्तविक होती है, उसे जानने के लिए कोई पक्षपात नहीं, किसी का निषेध नहीं, किसी को भी निषेध नहीं, ऐसी बात है। सर्व मान्य है, सब मान्य है कि वासुदेव सर्वम, और सब आत्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वो महात्मा आप सब बन सकते, सब बन सकते, सब भाई बहन सब बन सकते एकदम। इसमें यह नहीं है भाई ये पापी है, सदाचारी है, ये दुराचारी है, ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है, एक ही बात है। क्यों ऐसा क्यों है? कि एक ही परमात्मा में ऐसा संकल्प हुआ, एक ओम बहुश्यामा, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, तो बहुत रूप से वही हुए हैं जो परमात्मा है। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। ठीक बात समझ में आती है? और इसे हम तीन दिशा दिया है, सोने का, मिट्टी का, लोहे का। यह बात है, सोने के बड़े थोड़े गहना, सबका सब सोना ही है, लोहे से बने हुए अर्ध शत सब लोहा ही है, मिट्टी से बने हुए मृत्यु सब मिट्टी ही है। ये बात सच्ची है एकदम। और हमने खेती का दृष्टांत दिया, ये बिल्कुल ठीक बैठती है। गेहूं की खेती गेहूं ही है, बाजरे की, ज्वार की, मक्के की, कोई खेती हो वही है, सब सब खेत सब कर वही है, गेहूं ही है, गेहूं ही है, खेती वाले गेहूं ही कहते हैं, बाजरे की खेत को सब बाजरे ही कहते हैं, मक्के की खेत को सब मक्के ही कहते हैं, ज्वार के खेत को सब ज्वार ही कहते हैं। यार वो घास में जो उगा है ना, उनके मूल में ज्वार का दाना ही है, गेहूं का दाना ही है, गेहूं का दाना, गेहूं के दाना में से ही निकला है वो, और अंत में गेहूं ही पैदा होगी। अरे गेहूं के उद्देश्य से खेती की जाती, खेती की जाती है गेहूं की प्राप्ति के लिए। एक गेहूं ही बोया जाता है, एक गेहूं से ही बनी सब दिखता है, क्या अंत में गेहूं ही आता है। ये बात है एकदम पक्की, जो भगवान से कहा कि एक ओम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप से जाऊं, ये बहुत रूप से हुए वही है, और अंत में एक ही रहेगा। यादव बनते से नास्ती वर्तमान भी तत्व था, आदि अंत में जो नहीं है वर्तमान में नहीं है, और आदि अंत में है वही वर्तमान में है। तो आदि अंत में गेहूं ही होंगे, तो बीच में भी गेहूं ही है। आदि बनते से नास्ती, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है, और आदि अंत में है वही वर्तमान में है। तो संसार मात्र के आदि में परमात्मा है, और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, ये सब लय हो जाएगा। ये हमारे सामने लय होते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, सब मर जाते हैं, सब लय होकर अंत में एक ही रहते हैं। तो एक है वो, देखने में कई बात दिखे तो इस बात को मानने में बड़ी भारी सुविधा है, और मानने पर निहाल हो जाएगा सब महात्मा सुदुर्लभ। जितने महात्मा ज्ञान योगी महात्मा, कर्म योगी महात्मा, भक्ति योगी महात्मा, नय योग, अठ योग, राज योग, मंत्र योग, तंत्र योग, कई योग है, और सब योगों में वासुदेव सरोग ये महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ ऐसा दुर्लभ है। अपने लोगों को वो बात मिली, अपने लोग जितने हैं उनको वो बात मिली है सब महात्मा से दुर्लभ। अब गीता प्रेस का सत्संग है अपना, तो गीता प्रेस इसी बात को प्रचार करती है। गीता प्रेस का सिद्धांत ये है कि सब सुखी हो जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुख हो जाए ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि अमुक धर्म को मार दो, सबके सब शुद्ध हो जाओ, सब धर्म किसी से विरोध नहीं है, सबके सब उस बात को मान ले शुद्ध हो जाओ, ऐसी बात है, एकदम ठीक सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। तो परमात्मा ऐसी थी सरल बात, बहुत सरल सीधी बात बताई, मैं एक ही अनेक रूप से हूं, तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुआ, सर्व योनि कौन थे या मूर्त या संभवंत या संपूर्ण योनियों में 84 लाख जीती जातियों में सर्व योनि योन थे मूर्त या संभवंत या ताशा ब्रह्म द्योरी राम बीज प्रतापिता भगवान ने सर्वशिषा हृदय सन्निविष्ट ओम बीज प्रतापिता सबके हृदय में विद्यमान सबके परम पिता परमेश्वर उसी से जगत पैदा हुआ सभी मनुष्य मात्र मानव की संतान मनु महाराज की संतान सभी मनु की मनु गई है मनु महाराज से पैदा हुए ये मानव ही है सब हिंदू तो मानव है मुस्लिम तो मानव है यहूदी तो मानव है पारसी तो मानव है मानव मात्र है उसका सिद्धांत है वासुदेव सर्वम कितनी बढ़िया बात है हर एक जगह मिलती नहीं अपने लिए बड़ी सुलभ है अपने लिए बात बड़ी सुलभ बताइए श्रेष्ठ बताइए क्यों लोग मानने का भगवान है भगवान है बर्ताव में कोई फर्क नहीं होता श्रेष्ठ बर्ताव सबके लिए हितकर होगा किसी का हितकर नहीं होगा सबके लिए सब जातियों के लिए मुसलमान हो चाहे ईसाई हो किसी के लिए हितकर नहीं होगा भाई भाई का सिद्धांत बढ़िया माना है परंतु हमारे धर्म में परमात्मा इस श्रेष्ठ देव सब परमात्मा वासुदेव सर्वम भाई भाई में लड़ाई होती है और लड़ाई भाइयों में होती है खास कौरव और पांडव दो नहीं थे एक ही थे आपस में विरोध हुआ महाभारत का युद्ध हुआ तो भाई भाई में गड़बड़ी होती है मैं इष्ट देव से कोई लड़ाई नहीं करता कहीं कोई पुराण में कहीं शास्त्रों में इतिहास में कहीं नहीं आता इष्ट देव से विरोध हो इष्ट देव से विरोध हो अपना इष्ट देव से विरोध हो ये आती नहीं कहीं होते ही नहीं संभव ही नहीं वासुदेव सर्वम ये सब बढ़िया सिद्धांत है आदरणीय सिद्धांत है सीधी सीधी बात है सरल बात है वर्तमान में अभी अभी अभी अभी मान लो यह सब दिखने लग जाएगा फिर दिखने लग जाएगा मान लो, स्वीकार कर लो, बस क्यों स्वीकार, अभ्यास की भी जरूरत नहीं, केवल मान लेना, केवल स्वीकार कर दे, स्वीकार कर दे हमारा सब ठीक हो जाएगा और आनंद हो जाएगा। मान सब महात्मा सुदुर्लभ, सब महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति सर्वम वासुदेव, और सब एक से ही पैदा हुए, जैसे गेहूं से ही पैदा हुई खेती है, और अंत में गेहूं ही बनेंगे। अरे गेहूं के उद्देश्य से ही खेत है, खेत जो बनाया गया उसमें जितनी मेहनत की गई गेहूं के लिए की गई, बाजी का खेत है तो बाजी के लिए ही उद्योग है, सब खेत बनाया है उसमें शोर किया है, चल चीर किया है, चौक किया है, जो कुछ किया है सब बाजी के लिए ही किया है, ईश्वर से मुक्ति के लिए ही उद्योग है। मात्र प्राणियों का जिसमें मनुष्यों का विशेष करके इसमें अधिकार है, और उनमें भी फिर अपने जो सत्संग करते हैं इसका उद्देश्य भी यही है, सेठ जी का उद्देश्य यही है कि सद्भावों का प्रचार हो, अच्छी चीजों का प्रचार हो, जो सेठ जी के जाने के बाद सत्संग का प्रचार हुआ है, पुस्तकों का प्रचार है, बहुत कागज छप रहे, सेठ जी के समय इतने छपते नहीं थे, 2 लाख ग्राहक नहीं थे कल्याण के, आज 2.5 लाख से ऊपर है, इतने कल्याण ग्राहक है, ये भगवान की कृपा है, ये मनुष्य उद्योग नहीं है, मनुष्य उद्योग कितना करे, मैं कितना उद्योग करूंगा बताओ, आदमी कितना करेगा, ये भगवान की इच्छा साथ में होने से ही ये हो रहा है, भगवान की ऐसी मर्जी है, इस बात में मालूम होता है, थोड़ा सा करे थोड़ा लिमिट, ऐसी भगवान की कृपा होती है, और विशेषता से व्यक्तियों को महत्व बिना खुद के महत्व किए मेहनत किए बिना आध्यात्मिक बात ऊंची ऊंची मिलती है अपने को, एक बात है वो उचित तो नहीं है पर याद आ गई, भीष्म जी महाराज के जगह जगह बाण लगे हुए और कृष्ण भगवान विराजमान, उस समय में जो बातें चली माँ भारत की अनुशासन और शांति पर हो, उसमें आपको झगड़ों का वर्णन है, बाढ़ों का वर्णन है, नीतियों का वर्णन है, कूटनीति का वर्णन है, उसमें अपने ऐसा नहीं होता है, अपनी क्या चीज, उनके सामने हमारी चीज क्या है, भीष्म जी जहां पड़े पड़े कह रहे हैं कृष्ण भगवान सभा में स्वयं विराजमान है, उनकी गीता को लेकर हम बात करते हैं, मैं स्वयं विराजमान हुआ, उसमें ऐसा विषय नहीं आता है, झापड़े है मिलता है, तो कितनी कृपा है, कितनी अलौकिकता, कितनी विलक्षणता है, उसमें सार चीज वासुदेव सर्वमिति, सार गीता का भी सार वासुदेव सर्वम, उसमें विचार मिलता है, शंका करो समाधान होता है, आपस में विचार करते हैं तो गीता का विचार करने का मौका मिलता है, जीव के कल्याण का अवसर मिलता है, मौका मिलता है उद्धार का, परमात्मा के प्राप्ति का, जिसके बाद में कर्तव्य भी बाकी न रहे, ज्ञातव्य भी बाकी न रहे, और प्राप्त भी बाकी, तीन चीज, जानने लायक बाकी न रहे और करने लायक काम बाकी न रहे और पाने के लायक मजदूरी दे, कर्मयोग से करना करना बाकी न रहे, ज्ञान योग से जानना बाकी नहीं रहे और भक्ति योग से पाना बाकी नहीं रहे, तीन ही शक्तियां हैं, ये तीनों शक्तियां पूर्ण हो जाए सबकी सभी, ऐसी बात अपने यहाँ होती है, ऐसा उद्योग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तकों का प्रकाशन होता है, ऐसी बातें हैं। न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न पाना बाकी रहता। भगवान को पाके फिर पाका पाके क्या रहा, ये आत्म तत्व को जान गए फिर जानना क्या बाकी रहा, और संसार की सेवा करनी भी सेवा करना क्या बाकी रहा। करने सेवा, जानना आत्मा को, मानना ईश्वर को, और ईश्वर मानने का ईश्वर सबसे विशेष। अपने माँ बाप को मानते हैं, जान नहीं सकते। अपने माँ बाप को नहीं जान सकते तो संसार मात्र के माँ बाप को जानेंगे? हमारी सत्ता ही नहीं थी। जो संपूर्ण संसार के माँ बाप है उनके समय में हमारी सत्ता ही नहीं थी, कैसे जाने मान सकते हैं? अरे वो ही पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक वही है, वो प्राप्त होगा, सब काम होगा, पूर्ण हो जाएगा। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों दोनों साधन है। ज्ञान योग और कर्म योग पांचवे अध्याय के आरंभ में जो श्लोक है उसमें आप बात ही बताइए। दूसरा तीसरा सांख योगो पृथक वाला पंडित पंडित न पंडिता एक प्यास सम्यक पदम ये प्राप्त स्थानम तद योग थे एक अनुसार। ये दो श्लोक बड़े विचित्र है, बड़े विचित्र है। गीता भरम है टीचा और चौथा संन्यास तुम्हारा बाहो दुख माँ तो योग के बिना संन्यास नहीं मिलेगा। संन्यास योग दोनों से भक्ति मिलती है, ये मुख्य बात है। गीता में इस विषय का वर्णन विशुद्ध वर्णन है, विस्तार से वर्णन है। टीवी में देखो मिलेगा, वे गीता की बात है। शास्त्रों का मूल शास्त्री तत्व शव का मूल तत्व वासुदेव सर्वम सर्वात्मा शुद्ध दुर्लभ, ऐसा अपन लोगों को सामने है। ये भगवान की कृपा है, ये कोई व्यक्ति का काम नहीं है। कोई व्यक्ति कहते हुए जैसे मैं कहता हूं, जैसे व्यक्ति व्यक्ति नहीं है। मूल में सर्वोपरि सिद्धांत वासुदेव सर्व उत्तम बात है। सबके लिए, मात्र प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए एक मप्यास सम्यक उभयोर बिन्दरे वलम एक में विज्ञान योग में सह कर्म योग में उभयोर बिन्दरे वलम दोनों का फल मिलेगा। रागत भक्ति योग आया विलक्षण बात है, विचित्र बात है, अलौक बात है। अरे अपना विश्वस्त है, सीधी सीधी है, सबके सामने है। क्यों नहीं है माने ये भगवान है, ये परमात्मा है। जिन भाइयों ने बहनों ने माना है उनको अनुभव है कि बात ठीक बात है, ठीक दिखती है। हरेक भाई जानना चाहे वो जान सकता है, मान सकता है, अनुभव होता है, ऐसी बात है। तो सबके लिए सुनो मैं, नारायण दास समय हो गया भाई।